σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει. Στο κάτω, κάτω της γραφής, αξίζει να καταστραφείς, και ως το θάνατο να πας, για μια γυναίκα π' αγαπάς. Στο κάτω, κάτω της γραφής, αξίζει να καταστραφείς, και ως το θάνατο να πας, για μια γυναίκα π' αγαπάς. Δώσ' μου φωτιά, το θάνατο να ανάψω. Δώσ' μου φωτιά, το θάνατο να πιω. Στο κάτω κράτο της γραφής, αξίζει να καταστραφεί. Σε κρατώ της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είμαι απ' τον καπνό, που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ, που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή, κι ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή να με ξουντώσεις. Στο κάτω, κάτω της γραφής, αξίζει να καταστραφείς,